kon nak ni dal la deug mala may tias ko ko fa mo ne sunu borom ki defal na karanga ci adina xamé ko mu fi mané ci li mu ne ci lele yaatal li lu bokk ko ma mu jël ko ma tok yalla nako di nga xamné ma la gën fouf gën ko man ni fexé ma defal na karanga fexé mo xamé la tay may na ko lu tammi li mala may ngeen bokk de madina ñu arité nak ñu doon tésé arité ñu doon calcul arité ñu doon joxe carni né bu kenn xébeti wén ni yu lu mu niw niw nit muccé na tay ci nekkane dalla bu mu mësa dimbalé nit ci janam kon andi bu melni bi digéné meñit mi parce que li meñiti xol la meñiti xol xol bo xamne seeni worom dañu jubo nanañu samratu usnul khalqi meñit tan rafet jiko moy d'accord andano deugante deulante gis nga rasulullah ko yalla xamela jo fodé la kala waxé né bi ko ñu armé yoon la neex na gëm xam nga tax naga ko yoni wul yoni ko ci ñu dëgeer bok té bari doolé man na leena bari non lu ñu min tan bok mu neex leen na leena yobbu fu ñu xamul min ko sa du leen neex ko ko kenn ko bari la koy neen dañ ko armé yoon gauche droite ko souf arna ko ci nit arna ko ci malaik arna ko ci jawwaji arna ko ci ajma wat yeb jamaadat yeb arna nabi lawal yegul la ne mbolem jangoro yi soldat nabi lañu jangoro ju mu la joxe yak mu songala ci saaf waw jangoro yeb tax ay soldatam lañu bu ne siguru songal ibu saxu siguru ne kirib bu ne tension songal alsan mu ne ko kirib bune ci bune na mu tuti bir buy metti songal diw mu song ko ñoo ñu ay soldat yi mu teggon ci tepp bokku ak ali ibn abi talib ak ñeneen ñim bokku war ibn khattab mi do delu ginaaw bokku la khalid ibn walid mi do daw ginaaw lolu asaman ngi koy deggu lu ci le fess del dañ ko armé ba mu fess 60 ans rek lu ci ra ci bu ñu na tek non ko di deglu mu ne ko ngaye ko mu ngaye ko nit ñi deg ci ge jangé delu ginaaw di xatra yi pour fekk ci nonam jël ko bangel la ngam pour del ci ko nit ñi ñoo ñepp ay armam lolu waye dafa terelo ni yepp xam nga bu mu dal liggey moy elmu linsal ni yepp ci ñi mu wenker mu ngi leen defa ci cikko biko yalla tagge dafa tok ci jakk ji ben yowul aksi ci jakkam saw ci jakk ji naka la ko waxe sa bi ne bëgg ma bu leen dox saw jamm tok ya ñu tok ba mu saw ba nopi buy defaraat nabina ñu kat dak ko mom rek ne ko innama buniyal masajid li salati lali bawd saway jak dañ ko tabax pour julli ci du pour saw du leen ñaari baaji ndox sotti ci ñu du ci ñaari baat sotti ci mu del wa tok tok na ci mbare nit ñew dis ko soxla ki gëna na jigen ci sa bay na xama soxla ci way day miro nit ko def motif bañu laaj ko demarche interne le niru mu deeyek nabi nabi lambali moy liko jigen jox ko mo xet xol ko nako li yalla bind ya ci gi yees kilifa ko doyni yow mayon jaxay ju tel ni yaaka la ñoo nga dina jox li ca bi depp mo ne bu kenn jox bayile bayile bayile ñu to mu na ñu kat na waji kay mu topp ko ba keureum mu dugg ci rendal bi la fa nekkon mu jox ko aji portement bi la fa nekkon mu jox ci ji waxande bi la fa nekkon mu jox ko ñari darab bi sunu mbu bay jox ko jete neem mono ko yalla bind ya ci gën yeenante bi ne ko ndax baab bobu man nañu delu wat fele nga wax ko ci kanami gaay yi parce que kat ñafa ni ñepp ëmbël nga le biir biiru nonel bo xamne bëss buñ ko wëssini bëss buñ ko wëssini te wëte ak yow dara dina jax kan jëm nga yaq biir yoy ben dañu juddu mono ko yomb na ma jitt le wat nak la ko juk sa yëp ci ko jangof nabi ne leen ni mudde ju nabi di ju ne ko waxal li nga waxon mo ne sen waje gën ci li yalla bind yalla bindul ku melni mom ci bax xay gayebre yeenante bi na xam ngeen sama digeentene yeen ak nar bi na mu mel ñene ko deb mu ne ben way bu am gine mom la def ci arnam def ci dundum def ci ndoxam def ci fatalam ak jassem dem ba ci Allah bu gilem gi daanel ko mu jog di naxante gilem gi mbolo ñew na dañ ko fay jappale nanati gilem gi mu ñak gilemam ñaka ye ci nekkon way bu mbolo ma ñew dana len bayi len ma gilem gi naxam ci ko ñu bayi ko mu naxante ba jot gilemam jot marchandisam jot arnam ñibbi ki nak suma dem bayi wona mom ngeen nanati ko mu de dem safara na ñak kili ha na xanté nak mom boxol bi sedd mu yokku ci sen lim ma yokku garat ci yalla parce que djugante kenn ko dëndul mo gënal yalla reey ko djuroom fukki djuna yi la wala dem yalla yalla yagal and bi te do leena deugural president wax na sankane jang nañu fukki at ak ñaar ren jang yi dañ ko jox seeni jigeen ma de ngale ne ko xana lolu especially asakala asakande fukki jang ak ñaar jang ngeen ko ren bi fukk ak ñet ñu momale ko jigeen ni mané xana lolu modi asaka fukki at yoy ak ñaar amu ci ben at bu ngeen jéggal bu ci nek tan dañu tant bu tolni jang fi jang yu tolni nit yu tolni setan ko ñu defal ko rasulullah yalla yalla defaat ñu defaat ko lepp liñ ko def borom tant yu bari di tant dayuro yaangi du jex kaar dayuro bu nek tay ci yitté moy rasulullah legi jamma am amna sax day yok ko inshallah ndax ni xol yi bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam surtout rew mi ñu wax senegal surtout capital bi ñu wax dakar delu ginaaw dootu ci mëna am jair ak batit ndax rasulullah kat mom rek ñor yalla leneen ñor ko ku fexé del nga ñor yalla xam nga lu lako may ne bi ñor la rek tax ci ngay amé ñor yalla waye rasulullah du naam sun dara wax xala ci fusira li dara sen xel lu bëgg ci jangii ay bi wala wax legi soxruf la xarit bu ne bu alakhira dana reeru xaritam ñu ñaan ñu xaritam te yeen ngir yalla mo wax ne ci alquran inna lasina qala rabbuna allahu sumastaramu tatanadalu alayhim almalaika an la takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fi ayati ad-dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tasta'il anfusu wa lakum fiha ma tad'un rusulan min qabli ra'id wa man ahsana qawlan min da'a ila allah wa amila salihan wa qala inni min al-muslimin wa la tastawi shi'atun wa la adatu wa la si'a adbah bi lati ya'sal fa sallasi baynaka wa bayna adaw qanu wa waliyun amin wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa la ma yulaqaha illa القرآن منا كما قلت تعلم ذرة نربنا الله تجدل ويغفت تعلم ثورة بس كتف عن عالم خمل البيت خمل اللي عالم مي عالم دال خمل انت يخش عالم ها عالم كتف عن جمعنا يوخمنا نين يسنقو فيه am jamono yo xamne daratuñu am jamono yo xamne ruulañu be buñu mujjé nak di ru ak deret ak yappa jëm xalam tar xalam la tar xalam biñu dé sankalé la lamb digël aduma ñepp ci doolu ñene duma leen mom allah subhanahu wa ta'ala ñene balé am ñu balé ginaaw gi nak biñu la diñu ci alimu shawri jogé ci alimu surra moy bañu nekk comme sankalé dafa wax la ma na yalla am boko sax ay wax do jall nga jall ba ñu ci formation weddi waye ki lanke weddi nak suma staxamu suma jibi taxla taxla digeunte alimu shawra ak alimu wara ak alimu lawah ak alimu lafah da fa am difference bu ya yalla ma mom ci sama ngul xamé ko na yalla ma mom ba nga febaré wër na yalla ma mom ba nga banké am xaliss na yalla ma mom ba nga falé falé na yalla ma mom yalla mom mom ba nga di sur am di gurum keur na yalla mom mom ba ngay wer febar na yalla mom mom ci sukurat dañu jël la ñoo ñu la ne ko fa nasina lahu malaika an la taqafu wa la ta'shuru ñoo ñu dina leen wax bu ala akhirat bu leen tit ndax fa la ta'ala ma kuntum min al khaifin an la taqafu fa la ta'ala ma kuntum min al khaifin wa la ta'shuru wa la ta'shuru surtum min al harifin wabshiru bil janna kon nak ni'ma ajrul alamin alquran neena kep ku wër na ko man yalla ni fi du jot te sama dara du manke dana la fay fay go geegal ba yobale ci ku bokul ton ci jëf jeeti rawna ku fi ñew du dem adama ne nga fay jël mucc tey ëlëk ngir mbolam yi waxna ko sank bu ma ñew dama ne serigne bi liqauna hadhihi yakfi mawlida serigne bi waxna suñu gisante ni ak de di gisante suñu xolante ni jur man na jur ñeegal ter ma rek lañu wut parce que tere yi nañu amna kanam yo xamne ku leen gis do nak te yalla waxul ñan la kon doole mo deg te bul na o wuñu ma duma dem awma carte demal bo demé yeb bul yamale so xol ci ben côté xolal fune di nga gis ko xamne ku ko xol do to lak ba ina yu man qiyam nga gisale ko sa lolu doyna te kat waxul na te gamu gele même mu ka les ñu gis mu te keur dox ñaari jeegu mbal ñet delu ci te indi wul ci ñaar ben na la woor ne bobu mu kala du nit kala sax amna na ma ko xam ci tuba dama ko fatte yo fekke ko ko je ci def na ci gamu ki la won afal yatt wa mu kala ni ci kërëm dal genn mo xam mu goor le mo xam mu jigen dox quelque temps delu ci wat ci kër gi te indi wu ci ñaar ben dama lan kaw ko ko kon la akay mala tan kala tekliko na ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko wala lo mo ne sa dal ci bammel mu don jeri waye den nen delu ci nen dole ci endu alla ko ko dal borom kiwul def rek man doxal way doxal dakana la doxal doxal ci tok ken fendey le wale xiru keur gi neex nga re journée indi jeri lu jeri jeri bet gi tekat dina gis na rek ma ronda ay xala di len nuyu ni di masson nda mécanicien tak di ma daw fekk ñak woow lay bëgg laal ñak ñu la yow lebi dana def buñ jiyaré ba nopi ku tak dara mu fekk takal bopam nan la alaynu laynu demi lakina rekh yow mesk ñak wo xamna borom la ko taxe ñak njabotam la li ko li ñu aljina buñ koy composé ci ñak yoy li ñu wut ku ci diwu diwu ci li kal yoy le yunt yalla yunu saka yalla mu ko yeddi won daf ko ne goor nga ya tax jamu ci adina baye lena la yak amulo metti ci la doona dem jang rabba fagne di rabba fagne di jay ko ak yunt ko ñak dara melul ci walu yalla ben way bu gaay dan sag ci kanam ni bi nan diw ni ma ne diina bi la digge ci jakk ji suba mu ngi ci ngol mu ngi ci bu ñuy tecc lañ koy bay bu ñuy bi fi lañ koy toujours rek nabi di en sax ak bande soaj nabi ne may seen waju mëna di lu joju ngeen di wax te mëna wedd xana doy lek ñu xaké day lek di mu ne fu muy jëlé lu muy lek ñu ne ko jëw ko ko jox mu ne diw mo moko gën fuf bu le ma fi raye tek wax ci wo ko gën fagu ci la fagu jëb ci njaboot gi jaamu yalla la serigne ci nga xamne dañu melni man amuñu place te it bu gaay xeye duñu set ben fex wuñu def ndax tok rek da gaay wacc ñu fekkat leen ci grand ma ca buntu kër ga nuyu leen jall si and ak ñu julit islam ay julit islam bon ñu tok daal bon nga ñu ñew nuyu wat leen adu ñu julit mis ñu gaay julit mis ñu julli gey gaay julli gey gaay kat buñu délo ci liggey ba ñun ci julli yow yaang ko ci neen buñu wacce and sa yow julli julli gi yaang ci neen suñ jugge fat ci lañ do ñak boole ak yow joxati la yaang ci neen inna linsana la fi khusr illa fi khusr tu bëppé ko xal ak bëppé jamono kon du ko tek oté yalla ak oté jëm ci yalla wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan kenn gisul ko ni mel ko fi indi bakkar yalla ko yalla jiddal kepp ko ci yor aaji ju fajogul yalla ñu mëna fajj aaji yalla lako fajjal dara je yonenti ku ci yor ñakk rek kiss mu mënu ñu jëm koy yalla ñu bari kum ful yalla la ci musul xala ya amul place yalla ñu am place ñu am place yalla ñu ci sax te lañ ci jël yalla barki xala yi seen allu wa abul yalla ko yalla agal te yalla mu yak seen diina dara ara dara jigen ñi am borom kër yalla yalla jubale ñoom te def ci doomi ngir ñi ci am ni doomi yalla yalla def doomi l'islam suñu gouvernement bi yalla sant yalla ci yalla yeesalale suñu yépp te jappale leen jappale ñu jappale julit yépp kilifa diine yi yalla leen yalla yok wiqaar bi hormat rasulillah wax nañu nak jigen ñi jang yi do leen ko defal na xam waye ak mu nekk ñaare agenda wo mi di jigen mo leen dan ku wiyalé ak goor ñi kon nak reen waxe nopi fas motax tanu yamon barki dembe ci hajj malik muy netali mbiru ku jigen ku doon def ak rasulillah ala kulli halin fa lam yitambal yeen jang yi mu def fatiha ben salatu ala nabi ben astaghfirullah ben salatu ala nabi koor gi di jubul ci yalla bu mu ne baye ben ñawteef yalla bu mu nu yalla bu mu defal gannaaw suñu ben min xebum xemem teef ak suñu nibe mu dugg ko jamm genn ko jamm te yalla bu mu di suñu nibe weru ko jaay rasulillah amin yow la wax yow julit itla bila te ya awal faisal fi baynako bayna aba wa kana awalin amin xam nga ay bobu ci kuma wat abu sufyan ku baña rasulullah kure ci da am na ñetti gay suñu musan tok ni nabi xol ni gis leen da lan bu kenn waxtani deb bobu ñu nga medina mu ne bu kenn waxtane la xewon nak parce que ñetti gaay ñu ci woon yo xamne seen bay li ñu def nabi ci cyan cyay kenn mu ne ko suñu mujjé tuup nabi gënal leen so mu ñu garafé bu ñu tudé dem rek ñu rus nabi nak bu kenn dem al-akhirah sulli fa jëfé ko dé daw diko toroxale gor guy dund xam nga kala kan la won Khalid ibn Walid kat faaye mu jina ag ci buñ la joxon ñam ko sa ne ci ngene bismillah Khalid ibn Walid tok mu reset jam lek wala reso nga dem laxira tudul ci turu waji way lo rek ko rek soko fatte wul tudal ko fek re lek goko res bismillah Khalid ibn Walid da xana nga dal ku tul nak surtu nak ñam ñaari defal ñet ay sa ay bëgg la wax de bu mu tan na fa faati ya do bu mu tan na fa faati dina xadi no xam nga borom ñaari jabar ak borom ñetti jabar ak borom ben jabar solo nañu affaire lu bokku ñu borom ñaari jabar ñi tawar na am seen bu mu nangoo lekk moom rek fakk nga falaa nay feebar feebarlu du sax te fekk feebarul awaaw waaw du pocc pocc lu malaat te dama jotu sinon rek du baax de di bari tukki itam Khalid ibn Walid xam nga koo ju Walid ibn Mukhirata xam nga bu ko yàlla xase nii ngeel xàll bi ban ko fataara Hasib ibn Wayl moo jël Omar ibn Ash mu jëna nekk gouverneur ci jamono si na Omar ibn Khattab Hasib ibn Wayl bàyyi xam nga bu ko yàlla xase tabaraka wa taala moom lay soowal ci mu desir fukki taw la amoon ak benn ak kan xam nga ku leen ñetteel Ikrimatu xam nga kuy bàkkoon abo jeli koku kan ko ne xam na ne ko landele won ci bañ rasulullah bi ko deg legi sax ci fini jangate mo jeli ikrimu fo yeur ci tere deg an ikrimatu nangam ak nangam koku li papam def rasulullah ken def ko ci mbagal moko baña bañ de biñ koy rendi ben way ko rendi mom ko nan deggal neen mohammed mako bañ be fi ma teud la ko gëna bañ be fi ma teud ko amu ci fi wal ñett ñooñu buñu mu sa tok na bi day bañ ko waxtani demb ngir fu seen bay jaar rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma jang legi abu sufyan tax ku bañon rasulullah li tax sey baax nabi bo gisee ñu permettre nga jabar yu bari dafa bëggone yaal diina jigen ñu war na leena xamal diina ci amul droit togo jigen ju ko lewul mu former ay digeen yo xamni jabar lañuy doon mo jagn ak ñom ñu tass diine ji ginaaw lolu da na tak set de temps ngir bëgg mu dugg ci diine ji amna ñenti rew yene bi mom te xexu fa goronte ak ñoma tax ñu dugg ci l'islam ngir ya l'islam bi rek mom la won ñu fekkoon na jabar yu bari dañ ci jublu won dañ xé adina kon ñu ko koy sante dama di jeune mais bamu di sonam nagay la tak nek ak nagay gi dam 53 ans do la avance ci jabar kon jabar yi leneena tax mu jog di lool ina la la la kaswajik utaatitu wujurun wa ma la ka yaminuka nima fa la walika wa banati amika wa banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika lati hijir ma'aka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an nabi an yastankiha ko khalisatan lak khalisatan lak min dunil mu'minin moy baye bindef yeb jabaram jabaram moy yaay kuy julit rek jabaru nabi aram na la ni la sa ndey arabe ma kan la kuman tu su rasulullah wala an sin fi aswajihi min badi amata kima dalika kan na la asmi in tubu sayn al tukhu fi la kan bi kullu shay ali wa jango ku bokk ci xetam yi gem ko bëgg ko sopp ko jek na teyekal yalla ci yalla taxal taxal len ci bu jaye so lay say umama dada sal sal umama dada ta sati in adabati rasul sal sal umama abad atikat kuy koku wato shati salha salha in adabati ar-rasul adabati rasul bi amil jadd wa shati al-hashmi wali antene ko ma doro ci ko yow ñu bëgg xam rasulullah yi kan ci yalla ak ne dara jam day haj malik mena so bëgg xam rasulullah yi kan ci yalla na mo dañ la ko ndé suñu wax umma mahbab do ma tudon mahbab wal ndé ci api ka tulut la ko ko la ko dina la ñëteli so la ñëteli nga xam mustafa na mo day ci yalla kan la mune ina adafati karok lay wax ina dina firi jamono dina firi waxtu mo ngi melni yowma yowma isin yu bari ci alquran du firu bes day firi jamono fi yowmin si maskhabatin yatiman ci jamono ay xif ngay wax du wax ci besef xif waw bari na ci nak la ko ina adafati kala bamu ende de damale kan rasul njol mak ci ni mu ko ganale bisatul asami ci gatt bo xamne yeno ba dafa de engul nampani yeruso teet mu ko defe nak amal jet bi ci adna gancax amul ba gatt mu na for gatt bi bu gancax amon yeno bi dafa de yeno bi de wo kon so amu ci gancax amul ci alle bi so mo fatte ko fatte bu ko xamne buñ la ko netale legi nga xamne be kan xal malik nak ngene so bëgge xam rasulullah dang koy laaj rek umma mahbab na doon fa ak ci ine moyen ka ñam sa da ngay xalaw la wi mu nga def ci de di bakrim di dawa makatal mukarrama ñom ñaar rek ci alle bi togo seen gilem wala gilem ya toftale ñu ngi and ak ben jami abubakar bu ñu amir ibnu fahayrata ak ben dilil bu ñu wax abdullah ibn ariqata ñu ak ci fa becc wacc ngoy ma ngi nekk ñu tok tuuti yew ci tata xayma bi tant bu ñuy as la won fa tok suñu wax umma mahbab melni kuy genné wétañ ci gatt nabi ni abubakar dina nga ne soxna ci ndax yow dara ci soow maynu ci mu dem ñew nako mu ne su fi soo avant ba ngeen ko laaj mu jox leen ko moo leen taxa dëkk àlla dàkku ko son na tax mu ne ko dellu nga ne ko ndax gàtt ba la tëdd fekk gàtt ngi tëdd ci wetu tant munu noo may nora sa ko mu dellu ci soxna si ne ko gàtt bi ëmbul biirul nampalul loo fa ko tëral sàmmi munu la jóg fi mu tëdd mu delloo ko rasulullah ne dina ko dellu laajal ma ko ndax munuma may permé rek ma rata ko mu dellu si wax ko soxna soxna si ne ko def ma réere de waaye duma aaye sow gëna la té na dax dëkk ci Allah bi waye gatt bi lima ko waxa ci am bu mu gëjë sanni kenn xamul kañ ëmbul nam ko ni yena bi dara amu ci sugg ko gëmul nak naka rap mu ñëw nek soone so day jox na ñu ndëgël ngar tax waye téré na ñu bëna bëna ñok cëp wu wu jëm ci gatt bi daf ko jup rek gatt bëna bël tax na fuddu du du du du du fuddu ala ka tan ki yena bi fess gëlax so ñol makal laaj ndaw ci ben ah ah ah matu mu jox ko mu roof ko ci taati gatt ba ratul sax mu ko char ba mu fecc so muy fuur andit niw mu jox abaa far mu naan mu dello ko ci gatt ba dello ko ci mu jox aymer mu naan mu dello ko ci gatt ba dello ko ci mu jox abdullahi ibn urayha ta mu naan soxna ci tebe fa mu togon nako suma xamone bu ma la baye gatt bi da ngay mandala te do naan kon duma la ko jox nabi re nako dina naan waye saqal qawmi akhiruhum surba kuy serwi ya wara mujjé serwi kuy serwi ya mujjé wara mujjé jël téré na nañu olof yi nañu ko sebbali ko seppali jëk duggal sa loxo ko la top ngeen giiro seppali jëk duggal sa loxo ko la top ngeen giiro ko sepp ci wara mujjé tul saqal qawmi akhiruhum surba da nga ko top mu dem mu duggalat mu genn ne bi naan ba naan bi laaj ko ñaari bi ka daga dagaan gu nekk njël màkk def ko soow ba mu fees soow yi di fuur mu tëdd tuuti tàkk tàkk bi garab di ko barkelu daan benn njël xob yëpp rasandoo muy kon saram ci tisdaar la ñu am noyale Sidi Ali ibn Abi Talib deena mu des fa nag ëkk ga ñu di ci toog baam génn njël mu ne guddeet na jañ-jañ daanu jaat way génnee deeg ci ëllëg si la ñam résultat ne asar rey nañ ko ca Karbala Ousseynou rey nañ ko ca Karbala garab ga des fa moo tax El Hadj Malick ni boo bëggee xam kuy nabi sal laaj ko Umma Mahbat laaj ko rek Umma Mahbat laaj ko kuy ina adaa fati kërëb dana bi yendoog moom ba dëkkër yi ñëwee jëti bis ne ko moom soo muy fu mu jóge ak gi garab mu ne ko ñaari gawar yu jaar yu rafet a fi jaar musuma gis ñaari góor ñu rafet si noonu ñu laa ngay waxtaan fii la ñu aw moom day nijaay soo muy moo ko fi def ca ci gàtt bii la ko jëlee ràtt ko sax dafa dugal rek loxoom soo muy fees dell jëkkër ji ne ko yaa ñàkk fayda déggulu ñuy wax bu yàgg dëbatee ngin ji mbi de feeñ naaj feeñul maxanata ngoog des fe xale yi man dem naa ca tàkku sànn takka dab ko alaa di maa dala kooku doy waar waaye am na koo gën a doy waar ñu ne ko kan la mu nekk sawa soraaqa sawa soraaqa ay jooju france bal la bal dina remplacé aal aal dina remplacé bal su dee xaat fu xal ki laakin dina koy remplacé mooy toftal wax ci wax fa lam ca toftal waru caa tegu njuum ca tax aw sor soraqa xaj malik na déedé nabi kont bàyyi fa garab kontu nekk si dadi biklin fanaan xafaan njëloof dem ba 11h15 ci manding moo xam ne bi di ngeen koy romba léeg-léeg yéen ñi dem Madinatul Munawwara ci yoon wu màgget wu jëkk wa xale wi daf ko teggi fa la ko doon a gawar dafe bu ñu wax Suraqa ibn Malick fekk biñ topp toppoo ñu bi topp ko topp ko ne si fini raw na dem na dañu xam dañu jàng ne ngeen di mbindee fi lay juddoo ee Amadou lay tudd ci la inche wax chef fi sori ko chef fi monsieur bi wulay ma suma yaatu maa fi dab bi waatu su laakin yaay wala dina mëna li ma taquluna ma la tafaluna kabira maqatan inda la an taqulu ma la tafalun ki ne la yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabili shafa kana hum bil yawmi masus yusqalu musa li khawmi ya khawmi lima tuhununi wa qad ta'lamuni inni rasulullah ilaykum fala ma yafa fa taqala qulubuhum law la yadkh yusqalu isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayhi wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu ahmad فلما جاءهم بالبينة قال أساسر بين ومن أسلم من افترى على الله كذبوا ويدعي إلى الإسلام ولولا إذ قام مالي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ولا متمن ولو كان الكافر ولا سأل رسوله بالقدرين الحق يشرع على دين كل ولو كان المشرك. يا أيها الذين آمنوا ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم من حكم من تؤمنون بالله ورسوله من ركب من أعاق وتجاهدون في سبيل الله من تلمون بأموالكم وأنفسكم من المجر من سالكم خير لكم إن كنتم تعلمون من البنيا بمن يغفر لكم ذنوبكم من رك من أعاق ويدخلكم الجنة من نمو من تجري من تحتها النار من أجل أن نتجري مساكنكم.